utarte schematy. Dlatego Rutinacea Max D3 jest niezastąpiona. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 19 dzień lutego. Właśnie minęła siódma. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Ponad 2,5 miliona szczepień w Polsce, tymczasem po raz kolejny rośnie liczba zakażeń. Prezydent Andrzej Duda chce wydłużenia z 3 do 5 lat terminu na wnoszenie skarg nadzwyczajnych. Synoptycy zapowiadają ocieplenie i to już od dziś, choć będzie deszczowo. Liczba wykonanych szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce przekroczyła 2,5 miliona, w tym drugą dawkę otrzymało ponad 860 tysięcy osób, poinformował wieczorem minister zdrowia. Przekroczyliśmy 160 tysięcy szczepień dziennie, napisał na Twitterze Adam Niedzielski. Tempo szczepień zależy od dostaw szczepionek, a tych brakuje w całej Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w Krakowie interwencję w Komisji Europejskiej. Będziemy bardzo mocno naciskać na Komisję Europejską i jednocześnie uruchamiamy nasze różne kanały handlowe, żeby spróbować dokonać jakichś zakupów na świecie. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że w Polsce zostanie utworzonych 16 mobilnych punktów szczepień. Będą one wykorzystane, kiedy do naszego kraju dotrze więcej szczepionek. Chcemy, żeby w każdym województwie był taki tir z naczepą, mobilnym punktem szczepień, który w ciągu 15 minut po dojechaniu na miejsce może rozpocząć szczepienie. Mobilne punkty szczepień mają być gotowe za półtora miesiąca. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W ciągu ostatniej doby w Polsce przybyło ponad 9 tysięcy chorych na COVID-19. Z powodu koronawirusa zmarły kolejne 273 osoby, poinformował wiceminister Waldemar Kraska. Dość wyraźny wzrost nowych przypadków, dlatego nasze ciągłe apele, abyśmy jednak wzmogli czujność, bo z tego co pokazują badania, mutacja brytyjska zaczyna w coraz większym stopniu dominować w przypadku nowych zakażeń. Brytyjska odmiana koronawirusa jest bardzo niebezpieczna, mówił w Radiu Gdańsk dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Jest odmianą co najmniej o 30% większej transmisyjności, a zatem także tą, która nie tylko łatwiej dostaje się do naszego organizmu, ale w większej ilości zabija. Dotrze ona także siłą rzeczy łatwiej do osób, które są szczególnie podatne, mają choroby współistniejące, mają określony PESEL. W szpitalach w Polsce jest teraz ponad 12 tysięcy osób z COVID-19, a prawie 1300 pacjentów podłączonych jest do respiratorów. Pakt Praw Kobiet przygotowała i przedstawiła Platforma Obywatelska. Proponowane przepisy między innymi dopuszczają aborcję do 12 tygodnia ciąży. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, która kierowała zespołem przygotowującym to stanowisko, powiedziała, jakie zmiany ono przewiduje. W naszych ustaleniach chcemy, żeby te trzy przesłanki, które obowiązywały w poprzedniej ustawie, obowiązywały dalej, ale dajemy możliwość dopuszczenia terminacji ciąży w wyjątkowych sytuacjach po spełnieniu warunków do 12 tygodnia. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że stanowisko PO w sprawie aborcji należy traktować jako rozgrywkę wewnętrzną o przywództwo w partii. Marek Pęk powiedział, że PiS jest przeciwko liberalizacji przepisów dotyczących ochrony życia ludzkiego i przesłanek dopuszczających aborcję. Platforma może w tym momencie różne rzeczy deklarować, różne rzeczy wnioskować, ale nie ma większości w Sejmie. My tak naprawdę jesteśmy związani treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To jest punkt odniesienia. My musimy doprowadzić stan prawny w Polsce do zgodności z konstytucją, z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. W październiku Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją przepisy pozwalające na aborcję w sytuacji podejrzenia ciężkich wad dziecka. Prezydent Andrzej Duda chce wydłużenia z 3 do 5 lat terminu na wnoszenie skarg nadzwyczajnych. To główna zmiana w prezydenckim projekcie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Dokument trafił do Sejmu. Do wnoszenia skargi nadzwyczajnej są uprawnieni prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich, przypomniała minister w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka. Za 2 miesiące skończy się termin skorzystania z tego ostatecznego środka odwoławczego w przypadku wyroków, które uprawomocniły się od 1997 roku. Ponieważ wiele spraw jest jeszcze w toku, jak również ciągle są składane przez obywateli nowe wnioski, pan prezydent uznał za zasadne, a nawet powiedziałabym konieczne, zaproponowanie wydłużenia terminu o kolejne 2 lata. Prezydencki projekt przewiduje też wydłużenie o rok kadencji ławników Sądu Najwyższego. Dziś rano w Warszawie trochę trudno w to uwierzyć, ale na początek weekendu synoptycy zapowiadają ocieplenie w całym kraju. Na plusie będzie około 1-2 stopni, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. W całym kraju opady, im bardziej na wschód przelotnego śniegu, nie będą to duże wartości. Natomiast w centrum i na zachodzie kraju to będą opady deszczu, mżawki i w centrum one mogą być marznące. Także sytuacja cały czas niebezpieczna na drogach. Grzegorz Walijewski przypomina też o zagrożeniu lawinowym w górach. GOPR-owcy wydali już ostrzeżenie trzeciego stopnia i trzeba pamiętać, że śnieg, który tam pada, jest w tym momencie bardzo słabo związany, więc może niewielki czynnik spowodować, że ten śnieg może schodzić. Po weekendzie nadal ma się ocieplać, na zachodzie nawet miejscami do 16 stopni. To był serwis Trójki. Sport, Darek Urbanowicz. Dzień dobry. Niektórzy mówią na te rozgrywki produkt czekoladopodobny. I choć Liga Europy to nie Liga Mistrzów, emocji wczoraj nie zabrakło. Dynamo Kijów Tomasza Kędziory, klub Brisz 1-1. Braga przegrała z AS Roma 0-2. Crvena Zvezda w doliczonym czasie gry uratowała remis 2-2 z Milanem. Krasnodar 2, Dynamo Zagrzeb 3. Manchester United rozbił Real Sociedad 4-0, a Olympiakos PSV 4-2. Slavia bezbramkowo zremisowała z Leicester. Tottenham zwyciężył na wyjeździe z Wolfsbergiem AC 4-1. Świetne widowisko w Brnie. Tamtejsi Young Boys pokonali Bayer Leverkusen 4-3. W 46 minucie meczu Granada-Napoli na boisko wszedł Piotr Zieliński, ale akcja ratunkowa się nie powiodła i drużyna spod Wezuwiusza uległa Andaluzyjczykom 0-2. Również 0-2 było w meczu Salzburga z Villarrealem. Benfica zremisowała z Arsenalem 1-1. Antwerpia przegrała z Rangersami 3-4, Molde zremisowało z Hoffenheim 3-3. Maccabi Tel Aviv Szachtar Donieck 0-2 i na koniec Ajax na wyjeździe pokonał Lille 2-1. Życiowy i historyczny sukces Maryny Gąsienicy Daniel podczas alpejskich mistrzostw świata w slalomie gigancie zajęła 6. miejsce. Druga z Polek Magdalena Łuczak wciąż jest juniorką, a w gronie seniorek wczoraj była 19. A jeśli chodzi o Marynę, nigdy żadna Polka nie zajęła tak dobrego miejsca w tej konkurencji. Wynik jednak okupiła wielkimi emocjami. Pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się tak, że w jednym czasie uśmiechałam się ze szczęścia, a płakałam nie ze szczęścia, tylko z tego, że popełniłam błąd i możliwe, że straciłam szansę na medal. Więc pierwszy raz takie coś mi się zdarzyło. To jest niesamowite, jakie emocje po prostu daje narciarstwo i jakie emocje daje nam sport. I po prostu, nie wiem, no cały dzień był pełen emocji, super. Jesteśmy wszyscy szczęśliwi, bardzo zadowoleni z 6. miejsca. Przy okazji dziś 19 lutego Maryna obchodzi urodziny, zatem życzymy zdrowia i przygód. Wszystkiego najlepszego. Dziś zaczyna się 18. kolejka Ekstraklasy. O 18.00 zagrają Stal Mielec z Krakowią, a o 20.30 Wisła Kraków z Pogonią Szczecin. Kolejny Sport w Trójce tuż po 8.00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie... Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. To będzie raczej pochmurny piątek w całym kraju. Rano w centrum i na południu lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Proszę uważać. Na drogach rzecz jasna. Na zachodzie deszcz, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia. W centrum i na wschodzie śnieg lub deszcz ze śniegiem, przechodzący w deszcz, przejściowo marznący, powodujący gołoleć. Oj, będzie się działo, ale trochę cieplej. Od minus 4 stopni na północnym wschodzie, około 3 w centrum, do 9 na południowym zachodzie będzie mocno wiało. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Zero rabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. W sklepach euro i na euro.com.pl. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę? Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. piątek, 19 lutego, prawie 10 minut po siódmej. Michał Jakubik, Paweł Twórski, Mateusz Drozda, dzień dobry, witamy Państwa w poranku. Powoli, ale systematycznie i konsekwentnie zmierzamy do weekendu. Będzie cieplej. Na trójkę. Trójka o poranku, prawie 17 minut po godzinie 7. W dzieciństwie, drodzy Państwo, to głowa pełna wynalazków, pełna pomysłów, czego to my nie chcieliśmy dokonać. Nawet mając 57 lat, w takim dzieciństwie również, świat chcieliśmy zmieniać. Ale pytanie, a może warto było to wszystko, a może warto cały czas to opatentować? Przemysław Cięgotura. Co by pan najchętniej teraz opatentował? Swój sposób na to, jak robić, żeby się nie narobić. Moja mama ciągle ma wspaniały pomysły. Myśliła coś dla małych dzieci, żeby im się biodra nie krzywiły. Po czym 10 lat później ktoś inny to patentował. Tak bywa. Mój tata kiedyś gałki do maluchów robił i one wyglądały tak, że w środku na przykład małe maluszki były. Tak, to właśnie wymyślił mój tatuś. Różnych samochodów? Tak, różnych. Ale głównie to były polonezy, maluszki. Ale czy opatentował ten swój pomysł? Patentował, ale później ktoś tam przejął ten pomysł. Ktoś z bliskich i tak dalej miał taką przeprawę z urzędem patentowym, miał jakiś pomysł? Wiele lat temu tak, ale w końcu patentował bloczki ze styrodruku. Nie miał żadnych większych problemów, tylko ta procedura trwa z zasady 6-8 miesięcy, tak? Pan słyszał o jakimś absurdalnym pomyśle albo sam miał jakiś pomysł na wynalazek, by go opatentować? Oj, całkiem sporo. To był projekt wzoru maskującego. Teraz się wiele o tym mówi, bo siły zbrojne polskie miały zmieniać wzór na mapę. Tego typu rynek też jest coraz popularniejszy w Polsce, więc czemu nie? Przyznam Państwu, że te maluszki w gałce od malucha cały czas mi nie dają spokoju. Może warto swoją kreatywność opatentować? Jak to zrobić? Już za chwilę rozmowa z panią prezes Urzędu Patentowego RP w Trójce, 18 minut po 7. Ci plotki nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szwach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do Pewnie to jest tak, proszę Państwa, najpierw pomysł w głowie rodzi się, rodzi, dojrzewa. Później witamy na świecie swój wynalazek, później biegniemy do urzędu patentowego i krzyczymy: pani prezes, ja wymyśliłem coś, co odmieni cały świat, tylko żeby sąsiad nie słyszał i nie widział, albo lepiej sąsiad mój jest zawistny. Czy tak to wygląda w życiu? Dzień dobry, serdecznie witam panią prezes Urzędu Patentowego RP, pani Edyta Dęby-Siwek jest gościem Trójki. Dzień dobry, o poranku. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę powiedzieć, jak ta droga wygląda. Najpierw wiemy, w głowie coś się urodzi, wynalazek cieszy oko, myślimy, można na tym zarobić, chcę, żeby on był mój, tylko mój, niech służy wszystkim, ale jednak mój, biegnę do Urzędu Patentowego, tak to wygląda i wtedy wołam eureka? Oczywiście przede wszystkim tak powinno być, że najpierw biegnę do Urzędu Patentowego, a nie opowiadam o tym wynalazku całemu światu, ponieważ można opatentować tylko takie wynalazki, które są nowe, nowe w skali światowej. Mhm. Także jeżeli najpierw się pochwalimy na Facebooku czy innym popularnym portalu internetowym, no to już tracimy tą nowość. Także najpierw zapraszam z dobrym pomysłem do Urzędu Patentowego. Pytanie naiwne, pani prezes, ale co można opatentować? Przede wszystkim wszystko, co jest nowe, a nowość musi być w skali światowej. Trudno o nowości w 2021 i będzie chyba coraz trudniej. Wszystko już było przecież. Oj, nie. Bardzo wiele rzeczy się otwiera. Mamy sztuczną inteligencję, mamy coraz więcej nowych rozwiązań, czy to w zakresie zielonych technologii, czy właśnie w dziedzinie cyfryzacji. Także, panie redaktorze, ja bym powiedziała, że coraz więcej mamy nowych rozwiązań i coraz bardziej skomplikowanych. Na początku było koło, a teraz już mamy maszyny, z którymi rozmawiamy. No dobrze, ale musimy, pani prezes, przyjść już z konkretnym, nie projektem, prawda, z konkretną rzeczą, z konkretnym pomysłem. Czy możemy też skonsultować swój pomysł u was w Urzędzie Patentowym? To musi działać, to musi mieć od A do Z wszystko opisane i musi już zacząć zarabiać, żeby opatentować? Czy w której fazie mógłbym się do państwa zgłosić, jeśli już faktycznie tę nowość w sobie odkryję i kreatywność w 2021, mając 70 lat na przykład? Czego panu redaktorowi życzę? Można w dwóch momentach się zgłosić. Najpierw, jeżeli przyjdzie nam coś do głowy, jakieś rozwiązanie i mamy Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej i tam możemy się dowiedzieć, jaką kategorią najlepiej to nasze rozwiązanie chronić, bo tu w sądzie pojawiało się na przykład maskująca przyłbica. Tak, tak. No, i to już by nie było wynalazek, to już by był wzór przemysłowy. Także w urzędzie pomożemy jak najlepiej ochronić nasze kreatywne rozwiązanie, ale żeby już opatentować, to trzeba mieć konkretne rozwiązanie opisane i przyjść z wnioskiem o zastrzeżenie naszego wynalazku, który będzie właśnie zawierał taki szczegółowy opis ujawniający istotę tego wynalazku. Pani prezes, a teraz jak mój znajomy mówi o pieniążkach, trzeba zapłacić w urzędzie dużo, żeby opatentować swój wynalazek i później można na nim też zarabiać? Jak to wygląda w praktyce? Uważam, że trzeba bardzo mało zapłacić, bo żeby chronić nasze rozwiązanie przez 20 lat, zgłoszenie kosztuje 550 zł, a zgłoszenie online 500 zł. W związku z tym to zgłoszenie nie kosztuje dużo. Później na przykład ochrona przez pierwsze 3 lata kosztuje 480 zł. Ochrona trwa 20 lat od momentu dokonania zgłoszenia. Także uważam stosunkowo, że nie są to duże koszty, ale uzyskujemy dzięki temu tak naprawdę jedyny, unikalny, legalny monopol, czyli wyłączne prawo korzystania zarobkowego i zawodowego z naszego rozwiązania. Pani prezes, ja jeszcze chwilę w Trójce do dziewiątej coś pomyślę i wymyślę, bo rodzi mi się w głowie kilka pomysłów, później do pani przyjdę, przybiegnę, zarejestruję i świat będzie inny, przynajmniej mój świat. Dziękuję Oczywiście. Serdecznie za rozmowę w Trójce dziś o poranku. Pani prezes Edyta Dęby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP, była naszym gościem. Pozdrowienia. Dziękuję serdecznie. Left from right, because we never close. I'm open day and night. I know my way around. I walk towards the light. I'm open round the clock. I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me be country never close. I'm open day and night. Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Giełowicz, zapraszam. Produkcja przemysłowa w górę, ale ledwo. 0,9%, dokładnie taki był wzrost produkcji przemysłowej w styczniu, porównując z pierwszym miesiącem poprzedniego roku. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. Porównując z grudniem, wskaźnik spadł o 5,1%. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że styczeń miał 3 dni robocze mniej niż grudzień i 2 dni mniej niż styczeń przed rokiem. To jest bardzo dużo, więc było też wiadomo automatycznie, że te wyniki będą słabsze. Na to oczywiście nakłada się pandemia. W styczniu mieliśmy powrót niektórych restrykcji, które poluzowano w grudniu. To więcej, styczeń był też tym pełnym już miesiącem twardego lockdownu w Niemczech, a Niemcy to nasi główni odbiorcy towarów produkowanych właśnie w Polsce. Także tutaj nie ma zaskoczeń, że ta dynamika jest relatywnie słaba, chociaż należy podkreślić, że cały czas utrzymuje się na plusie i to jest na pewno pozytywna informacja. A dziś o 10:00 GUS poda dane o sprzedaży detalicznej, ale o tym już za godzinę. Ma być prościej przy rozliczaniu VAT-u. Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie pakietu Slim VAT 2, składającego się z 5 bloków. Chodzi m.in. o uproszczenie fakturowania czy obrotu nieruchomościami, mówił na wideokonferencji minister finansów Tadeusz Kościński. Dążone w ostatnich latach rozwiązania uszczelniające znacznie przyspieszyły wiele procesów kontrolnych realizowanych przez Krajową Administrację Skarbową i dzięki temu można zrezygnować z wielu już niepotrzebnych formalności i obowiązków. Pakiet nowych rozwiązań ma niedługo trafić pod obrady Sejmu. Na Wall Street spadki. Inwestorów rozczarowały gorsze od oczekiwań dane na temat nowych bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych za zeszły tydzień oraz wyniki kwartalne spółek. Indeksy za oceanem pociągnęły też polski parkiet. Najmocniejszą korektę zaliczyły spółki z indeksu MWIG 40. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,49, dolar 3,71, frank szwajcarski 4,14, a brytyjski funt 5,17.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchacz zamontował przetwornik na gitarze, pobiegł do urzędu patentowego i usłyszał: brawo, złotorączko, ale przecież nie jesteś pierwszy, nie wymyśliłeś tego, bo tutaj istota problemu leży. Nihilnowi subsole, drogi kochelecie, że tak się wyrażę, państwo do nas dzwonią a propos wynalazków. Temat wynalazku nie jest taki ważny. Ważne jest, jak przylepić szefa. Idziemy do szefa i mówimy: szefie, mam wynalazek, który jest kontynuacją pana prac. A szef się drapie po głowie i mówi tak: no dobra, ale jak do tego granty przylepić? Mówi: aha, mam, zadzwonię do Zbysia, przylepimy go. I już chce dzwonić, ale się pyta: a o czym ten wynalazek? Ja mówię: o lepieniu bałwanów. O, to na czasie, mówi szef, bo mamy przecież zimę. Chciałem powiedzieć, że ten pan, co mówił o tej kamerze pogłosowej do gitary, to w 75 roku myśmy już to zrobili. To myślę, że ten pan jeszcze nie żył nawet. No właśnie o to chodzi, że kto wymyślił pierwszy, kto poszedł, kto pobiegł, bo ten czasownik wydaje mi się tutaj bardzo a propos i opatentował, ten teraz może się cieszyć. Drodzy państwo, 2 2 7 3 to nasz numer telefonu a propos epidemii i wynalazków. Już teraz dwa słowa, za chwilę rozmowa z doktorem Michałem Sutkowskim, natomiast polska firma z Podkarpacia zaprezentowała niedawno ekspresowy, nowy, bo tylko 10-sekundowy, nowy, podkreślam, test na COVID-19. W środowiskach medycznych wyrażane jest bardzo często zdziwienie. Dawid Cycoń, prezes zarządu firmy odpowiedzialnej za stworzenie szybkiego testu na COVID-19. W maju powstała koncepcja, natomiast na przełomie maja-czerwca już pracowaliśmy nad parametryzacją. Dziennie 16 milionów złotych w Polsce wydaje się na testy. To urządzenie temu wszystkiemu zaradzi. Oczywiście problemy, jakie są dzisiaj z testami, wszyscy wiemy. Jedziemy zrobić sobie test, wymaz PCR-owy, specjalistyczne urządzenie, specjalistyczny sprzęt, specjalistyczne laboratorium i wymaz niezbyt przyjemny. My temu wszystkiemu radzimy. Nie trzeba czekać na wynik. Urządzenie mogłoby badać to, czy w wydychanym przez nas powietrzu jest koronawirus. Aleksandra Kurowska, redaktor naczelna portalu o tematyce zdrowotnej. Przyrównywano działanie tego urządzenia do alkomatu, chociaż wyglądało na dużo większe i to się kojarzyło z urządzeniami stosowanymi osób, które mają problemy z oddychaniem, mierząc przepływ powietrza między innymi. Więc rzeczywiście, gdyby było takie rozwiązanie, że wystarczyłoby chuchnąć i już byłoby wiadomo, czy jesteśmy zakażeni, czy nie, nawet gdyby dawałoby 70-80%, gdyby odsiało na tyle tych zakażonych, to już byłby to wielki postęp. Byłaby to też wygoda i dla pacjentów i pozwalałoby odciążyć część pracowników medycznych. Rozwiązujemy tym urządzeniem wszelkiego typu problemy społeczne. To, gdzie do tej pory ograniczaliśmy imprezy masowe, ograniczaliśmy życie społeczne, w tej chwili po wdrożeniu tego urządzenia będziemy zachęcać. Czemu na stadion nie mają wejść ludzie? Czemu na koncert nie mają wejść ludzie? Niech wchodzą, tylko wcześniej niech się przebadają. Wyselekcjonujemy od razu wszystkich, którzy zarażają. To urządzenie ma jeszcze ogromny potencjał rozwojowy. Sparametryzowaliśmy to urządzenie tylko i wyłącznie na COVID-a, natomiast nie jest powiedziane, że nie będziemy mogli parametryzować na wszelkiego typu jego mutacje, idąc dalej, na zwykłą grypę, a nawet inne patogeny niekoniecznie związane z wirusami. Polska firma odpowiedzialna za stworzenie testu zapowiada, że będzie on dostępny na rynku za kilka miesięcy. Stanisław Perzyna przygotował te relacje. Bardzo dziękuję. A dr Michał Sutkowski już za chwilę będzie gościem Trójki. Na ten temat również sobie porozmawiamy za kwadrans ósma. If this is your ending fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollowing soul. I see fire burning the breeze. And I hope that you remember. Close to the flame, calling out Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollowing soul. I see fire burning the breeze. And I hope that you remember me. And if the night is burning, I will cover my eyes, for gościem Trójki o poranku jest dr Michał Żutkowski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się. Nowy ekspresowy test, który będzie na rynku za kilka miesięcy, 10-sekundowy na COVID-19, pomoże nam w walce z pandemią? No jeżeli będzie wszystko w porządku i rzeczywiście wszystkie badania będą doprowadzone do końca, no to oczywiście bardzo pomoże, oby tak było. Trzymamy kciuki. To teraz może taka gra skojarzeń, panie doktorze. Szczepionka, liczba zachorowań, liczba zgonów, Zakopane weekend. Trzecia fala, może dobrze. Jeszcze dołożę. Trzecia fala, tak. Szczepionka, duża liczba zachorowań, zwiększająca się, ale może jeszcze nie będzie trzeciej fali. Może nie dojdziemy do takich wartości jak na jesieni. Szczepmy się, szczepmy. Ponad 2,5 miliona Polaków zostało zaszczepionych. Brakuje nam szczepionek. Co z tym Zakopanem, panie doktorze? Faktycznie Zakopane, to jest nas, no, związek? No to jest obraz nędzy i rozpaczy, ale mam nadzieję, że może to był tylko taki początek. Ale to przecież nie było tam wielu z nas, że tak powiem, którzy skakali, biegali i się niczym nie przejmowali. No tak, ale to nie było tylko Zakopane, prawda? Było też wiele, wiele innych miejsc i to jest no takie troszkę, taka społeczna dekadencja, bym powiedział. Ja wiem, że pół podstaw zmęczenie, znużenie, no ale tak nie można. No tak przenosimy tego wirusa. Bawić się chcemy wszyscy, ale no cóż, no lepiej zachowywać się w porządku wobec siebie. Wtedy szybko poprawi się sytuacja branż. No i oczywiście ogólna sytuacja. Czyli panie doktorze, rozumie pan, ale nie pochwala takich zachowań. Zobaczmy, co będzie w tym dokładnie tak. Tygodniu, sobota, niedziela przed nami i zapowiada się znowu nalot turystów na Zakopane. Policja będzie sprawdzać. Rozumiem, że ta walka jest walką o, niech to nie brzmi naiwnie i górnolotnie, ale jednak o wszystko w kontekście COVID-19 i naszej walki z nim. Zawsze o wszystko. Umiera codziennie 250-300 osób. Walka jest naprawdę o wszystko. Najpoważniejszy czynnik infekcyjny, najpoważniejsza sytuacja, która przecież ma znaczenie dla całej Polski i całego świata, więc jest o co walczyć. Co z tymi szczepionkami? Będzie ich więcej? Będziemy szczepić szybciej? No możemy więcej szczepić, zdecydowanie. Zaszczepiliśmy 2,5 miliona w 2 miesiące, niecałe 2 miesiące, a możemy szczepić 4 miliony w miesiąc, więc tylko ilość szczepionek ma znaczenie. 3-4 miliony to naprawdę nie jest problem. POZ plus szpitale węzłowe równa się wyszczepialność na poziomie naprawdę takim, że do lata będziemy zdrowi. Czyli wyglądajmy szczepionek. Miejmy nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Szczepmy się i ten zdrowy rozsądek, o którym powtarzamy w kółko, ale to kategoria nie tylko z filozofii, bardzo przydatna w zwykłym życiu również. Zdrowy rozsądek. Panie doktorze, dziękuję serdecznie za dziś. Doktor Michał Żutkowski. Dziękuję bardzo. Try to cause some tea, try to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still on me, trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. I was killing me, trying to figure it out. We'll be right back.